Encenem els fogons amb la Teresa. I com cada dimecres, tenim ganes ja d'anar fins a la cuina i cuinar una miqueta. Amb Teresa Ferrer, bon dia. Bon dia. Què tal? Bé. Bé, no ha sigut un bé massa contundent. Això del fred i tot això ens està afectant o què? A mi m'afecta molt el fred. T'afecta? Sí, jo com els ossos. Bueno, però tens una estufeta al costat o alguna cosa, no? Sí, però és igual. I a més, a la cuina amb el foc... Sí, doncs, és igual. Ja està... jo... No, no t'afecta. Jo l'hivern ja t'ho dic, igual que els ossos. Hivern, tu hivernaries. Hivernaria fins per allà l'abril... Fins a la primavera, no? Sí. Molt bé. Sortiria. A dormir tots aquests mesos i a la primavera ja veurem què fem, no? A la primavera ja discutirem. Un cop surt el sol, de veritat. Ah, oh, quin fred. Tanta fred, tanta pluja... Però, bueno, és que és el que toca. Jo sempre quan dic... Jo aquests dies vaig dient, oh, quin fred, queixant-me, no? I la gent em contesta, és el que toca, nena. Jo dic, bueno, és el que toca, però em puc queixar, no? I tant. Que sí. Fa fred, no? Bueno, esperem que ens toqui la loteria. Bueno, sí, ja ho vam dir, no? Que d'esperances també es viu. I llavors ens anem cap allà al Carib. Oh, cap allà. Hosti, tu, quina idea, quina idea. Oh, estaria bé, eh? Ara, allò, al gener, anar cap al Carib una setmaneta o dues. Mira, si et toca la loteria pots anar-hi dues. Si toca la loteria m'hi quedo un mes. Un mes, doncs mira, un mes, vinga, va. Tirem la casa per la finestra. Oh, i tant. I tant. Amb aquelles platges, aquells cocoters, aquells còctels, aquells nois. Va, aquests són més igual a mi. Els nois és igual, però la resta... Aquelles aigües cristal·lines, no? Això, aquell solet, tu que estàs allà estirat... Tu hi has estat pel Carib o no? Anna? Hi has estat al Carib? Sí. Sí? Sí. Mira que afortunada. Sí. O sigui, no t'ha calgut que et toqués la loteria, no? Molt bé. Va ser un viatge que em va tocar, però, eh? Ah, sí? Sí. Ah? Quina sí, sort, no? Sí, no hi vaig anar jo pagant jo, no. Ah, mira quina sort, tu. Sí, no. I quin, on em vas anar? Me'n vaig anar a la República Dominicana. Hosti, tu. I què, ens recomanes? I després també vaig anar a Illa Saona. I això on està, concretament? També allà. Per allà mateix. Allà mateix, era com... Portaven així una mica de ruta. Allà al Carib. Sí. Molt bé, tu. Molt bé, aquella aigua estaviona, bé, sí. Allò punt, saps? O sigui, et pots banyar tranquil·lament sense esglais ni res, no? No. Molt bé, hosti, tu quina enveja, ara mateix. Sí. Pensant aquestes coses ara mateix, no sé si ens fa massa bé, eh? Sí, mira, i ara per reanimar-me, igual després de dinar em poso el vídeo. El vídeo del viatge, no? Per reanimar-te una mica, no? Clar, és una teràpia. Sí. Hem de gravar, quan anem a aquests llocs ho hem de gravar per després poder reviure-ho un altre cop, no? Sí, és que si no, llavors... I vaig estar... Però bueno... Clar, bé, la realitat és que estem a les portes del Nadal. Això. I que ens hem de preparar. També, parlant d'alimentació, ens hem de preparar. Així que avui què fem? Avui farem... Bueno, explicarem com es fan els torrons. Sí. Que ja el vam regalar la setmana passada, el que ens vas portar tu. Ja els va regalar. Ja està. Ja està. Ja van marxar contents. Ja preguntarem a veure què els hi ha semblat. Contenta que va ser? Contenta. Sí. Ja preguntarem a veure si està bo o no està bo. Bueno. Per comprovar, no? Clar. Hem de fer constància, farem enquesta. Sí. Doncs... Ens explicarem com es fa. Molt bé. Perquè si la que li va tocar doncs, li han agradat molt, doncs que es pugui fer ella. Pot repetir. I després explicarem com fer les catànies. Sí. I ara pensava que podríem explicar com es fa un bacallà, que és molt fàcil. Sí. Si ens dona temps. Sí. Però què començarem? Per les postres, per si no ens dona temps? Comencem per les postres. Les postres són molt fàcils. O sigui, ho fem al revés, no? Sí. Vinga, va. Agafes un motlle d'aquestos del plum cake. Sí. Però ha de ser de ferro, eh? Sí. El poses allà i tires unes gotetes d'oli i que quedi tota la base, però unes gotetes, i amb el dit anem anant fregant perquè quedi tot untadet a la base. Sí, amb oli d'oliva. No és qüestió de tirar-hi un xorro d'oli. O sigui, que només una capa, no? Una miqueta, amb el dit, com si poséssim mantega, però oli. Val, molt bé. Llavors agafem una paella i posem 150 grams d'ametlles crues i pelades, 150 grams de sucre, la mida d'una avellana de mantega, i 3 gotes de llimona. I ho posem al foc, i anem remenant, i anar remenant. Arribarà un punt que ens quedarà tot com un grumull, que llavors és quan la senyora diu això no ho faig bé, m'espanta i ho llença. És com una pasta així desagradable. Sí, és que dius, això no em queda bé, això no em queda bé, no pot ser, no pot ser, no queda bé. Sí. No perdeu l'esperança. Aneu anant remenant amb la cullera de fusta, aneu anant remenant, anant remenant. És igual, que es queda enganxat a la cullera, amb l'altra cullera ho traieu. Sí. I aneu anant durant. Sí, anem fent així una pasta. I al final queda el sucre líquid. El sucre líquid, llavors veuràs que les ametlles comencen a quedar una miqueta més rossetes. Sí. I ja està. Vull dir, quan hi ha tota la paella és un llac del sucre desfet, de coloret ja marronet, doncs llavors ja ho podem treure. Val. I llavors ho aboquem a dins del plumquet aquest. Sí. Amb la punta d'un gabinet ho anem anant posant d'aquí cap allà, perquè si no, quan ho llences a dins queda tota una mantegada. Clar, no? Perquè quedi així uniforme, no? Sí, que quedi uniforme. Sí. I el deixem que es refredi. Val. Ja està. Llavors sentirem que van anar espetegant sol, però això es petega. Ah, sí? Sí, se sent crec. Però ho deixem... El sucre que es va anant impregnant ell. Però ho deixem a fora, o sigui, ho deixem a la nevera? No. A fora? Sobre el marbre mateix. Ah, no? Val, val. Sobre el marbre i ho deixem. I quan està fred, llavors el desmullem amb cuidado. Perquè si no, llavors ens trencaria. Clar. I fem molta cura. Sí. Ho posem en un paper, ho decorem i ja està. Ja tenim el torró. Tenim el torró. I si el volem guardar, volem fer 3 o 4. Sí. Doncs llavors ho volem fer 3 o 4 i els guardem. Clar, perquè això es conserva perfectament, no? Sí, això es conserva, no sé, el temps no ho sé, perquè no ho he provat. Bueno, perfecte. Perquè ja tampoc no duren massa. Però... Home, per les festes sí que ens duran, no? Sí, per les festes sí. Però dic, és que no hi... alguna hora ho hauré de fer. Com vaig una saps quin és el teu problema? És que com que no et sobra... És això. No, és que no ens sobra i a més és que quan s'ha acabat, s'ha acabat. Clar. No és que en torni a fer i se'n mengi el febrer. Però quantes en fas tu? No. De barres, quantes en fas? Ui, jo en faig moltes. Sí? Sí. Jo en faig moltes perquè m'han demanat moltes. I llavors... Però totes d'un mateix cop? Les fas alhora? Les vaig anant fent. Ah, val. Les vaig anant fent i llavors quan em venen a buscar doncs em diuen, jo què sé, per aquesta setmana fes-me'n, jo què sé, 6 barres. Doncs llavors les venen a buscar i ja està, les prenen i doncs em feia 6 més o 3 o depèn cada un. Clar. Passo comanda. Molt bé, molt bé. Faràs negoci, al final? No és negoci. És home, i a totes aquestes parades i aquests negocis artesans... No hi anem mai. No? Que en fan, d'aquests de casa? Sí, no hi anem mai, no... Mira, si tinguessis una paradeta, triomfaries? Sí, m'hauré de plantejar-ho. Clar que sí. A més, com que tens aquestes dots de venedora... Sí, això. Ja està, ja ho tens tot. Bé. Tens les catànies? Vinga, catànies, com les fem? Perquè, a veure, això ja és més elaborat. Sí. Però, sí, hi ha més feina, però, bueno, vull dir, Tampoc no ens morirem. No ens morirem per això. Necessitem un quart de... també d'ametlles blanca, crua i pelada. Llavors, dues cullerades d'oli. Sí. Dues cullerades de sucre. Després, una rajola de xocolata blanca. Val. I cacau amarg. Cacau què? Amarg. Ah, amarg. Amarg. Sí. Sí, cacau amarg, en pols. Sí. El cacau amarg, encara que sigui car, no importa perquè us durarà molt. I queda millor? Sí, dura molt. Jo em vaig comprar l'any passat, no sé, potser uns 200 grams o 250 i encara en tinc més de la meitat. Perquè com que, bueno, ja ho expliquem, llavors sabrem per què ens sobra. Vale. Aquest quart d'ametlles, amb les dues cullerades d'oli i les dues de sucre, les posem a la paella. Val. I llavors les ametlles queden caramelitzadetes només. Sí. Quan les veiem que ja està el sucre, ja estan les ametlles lluentes, és com si les pintéssim, que dic jo. Eh? I llavors les posem a sobre d'un paper de cuina i les deixem que es refredin. Amb la punta d'un gabinet o d'una forquilla, les anem anant separant, que quedin separadetes. Que no es toquin. Que no es toquin. Després, quan sempre en queda alguna, no? Però, bueno, llavors, quan estan més fredes, ja les separem i ja està, i no passa res. Sí. Llavors, fem la xocolata blanca, al bany maria, calor al microones, allà on vulguem, i aquestes ametlles que les teníem ja caramelitzades, llavors les hem de passar per la xocolata blanca. Sí. Les passem per la xocolata blanca, com si les forréssim de xocolata blanca, uh-huh. i les posem en un plat o en paper, allà on també de fet de cuinar, és igual. Quan aquestes ametlles ja quasi bé la xocolata ha començat a quedar presa una mica, llavors hi tirem el cacau amarg per sobre. Reu una miqueta. Ben remenadet i ja està. I aquest cacau, com que salta, perquè no queda tot impregnat amb cacau, llavors aquest cacau el guardes i serveix per una altra vegada. Molt bé. Molt bé, o sigui que majoritàriament és de la xocolata blanca. Sí, la xocolata blanca, llavors es queden negres, i llavors això, quan ho queixeles, sí. Hi ha el contrast del cacau amarg sí. amb la xocolata blanca sí. i l'ametlla dintre que et queda cruixent perquè està, com si diguéssim, arrebossada amb el sucre. Clar, i queda molt bé, no? I queda molt cruixent i queda molt bo. I això és una mica per picar les postres, no? Que posem sí. els torrons i... Com ho has dit això? Com es deia? Això en diuen, bueno, no ho sé, aquí en diuen catànies. Catànies, val. Catànies. Molt bé, doncs ja tenim les postres. Normalment són rodonetes, si les vols fer rodonetes... Jo no les he fet rodones, eh? Les passo per la xocolata blanca sí. i que quedin com quedin, si queden... Irregulars. Sí, molt irregulars. Si vols quedar com una reina, llavors quan la xocolata comença a estar una mica ja consistent, la passes pel cacau i llavors com si fessis mandonguilles. Ja. Yeah. Les anem passant per la mà. O sigui, fent però, la formeta i ja està. A casa nostra es mengen igual, irregular, rodones, quadrades. Clar, al cap i a la fi és que estigui bo. És això. Sí, sí, sí. Vull dir, no... L'important és que facis forces coses i que n'hi hagin forces i ja està. Clar que sí. Bé, doncs ja tenim les postres i ens has dit que també ens avançaves un plat. Sí, ens dona temps de fer el bacallà? Vinga, va, fem rapidet. És molt fàcil, molt fàcil. Agafem... Aquí necessitem 4 cebes grosses. Sí. I fem que la ceba caramelitzi. La posem talladeta així. Jo la feia rodanxes, perquè quedi més maca. Sí. I la deixem... Això necessita estar. Vull dir, amb força oli i que vagi anant caramelitzant-se. Quan ja està això, mentrestant, això es caramelitza, sí. agafem un tros de bacallà que el tindrem dessalat, l'arrebossem amb farina i el fregim. Sí. Llavors agafem aquesta ceba ja, llavors això ja és per emplatar, vull dir que és molt fàcil. Posem una plàtera, una sí. bandeja per anar al forn, la ceba caramelitzada, que hi haurem tret quasi bé, si no tot, la majoria de l'oli, posem aquest bacallà a sobre, que ja el tindrem arrebossat i fregit, i tirem una miqueta de crema de llet, per sobre del tall i per sobre de la ceba, sí. i a sobre de tot formatge ratllat. Ah, mira, molt bé. Posem gratin al forn, i és un plat ràpid, que si el fas així amb cura i amb una bona plàtera queda molt maco, i no és car. I tant. Bueno, és car perquè el bacallà és car. Però, sí, però l'únic així que se't passa una mica és el bacallà, eh? La resta, molt bé. Sí, la resta d'ingredients no necessites. I com que si no podem menjar pues, llagosta, pues, podem menjar bacallà. Ah, exacte. No. Exacte. I és un plat que és molt fàcil de fer, ràpid. Sí. I efectiu. El que passa és que podés fer el caramelitzat de la ceba. Però, bueno, tampoc, perquè quan ho deixes... A poc foc, amb una punteta de sal i ja està. Una punteta de sucre. Jo sempre hi poso una miqueta de sucre quan caramelitzo. Sí. La ceba. Sempre una culleradeta de cafè. Ah, de cafè també? Una culleradeta, no. Una culleradeta de la mica del cafè. M'havies espantat. No m'hi tiris cafè, ara. Sort que ho has aclarit, que jo ja després vaig a tirar cafè. I després és allò de que jo et dic tota convençuda. Així és com ho ha dit la Teresa. La culpa ha sigut meva. Clar. Perquè jo no he dit la mida de la cullera. Ah, exacte. Vale, doncs tu agafes la mida de la cullera, la mida del cafè. Sí. I llavors fas això. Val. Molt bé. Doncs ja tenim tot el menú fet. Doncs... Ja està. Tot, ja tot a punt, fet. A punt perquè ens arribi... La loteria. Això. Quin dia és això? Dilluns. Dilluns és la loteria, sí. Que a més que diuen els de Televisió Espanyola que faran vaga aquell dia. Ah, sí? Sí, i que llavors no sé si es podrà seguir, o sigui, no sé al final què faran, però en principi no es podrà seguir en directe a Televisió Espanyola. Bueno, així tindrà més emoció. Mira, tu, al final hauràs de saber si t'ha tocat o no, però allò tenia il·lusió, emoció. No sé si per la ràdio, nosaltres esperàvem fer un especial també seguint la loteria, però suposo que per la ràdio també es pot seguir, no? Ràdio Nacional no, i això. No ho sé, no tinc ni idea. No ho sé, a veure què farem. No ho sé, però aquell dia és un dia molt trist. Molt trist? Sí. Per què? Jo sempre recordo molt trist aquest perquè dia. Perquè no et toca? No. No, perquè la gent, tothom es queda a casa. Escoltant la loteria. Ah, clar. Jo recordo quan era petita, molt, que la meva mare em deia, és com buscar el pa, i passaves pel carrer només... I no hi havia ningú. Lluny, sí, però això, llavors, a les dues del migdia, i llavors, en els llocs on sí que ha tocat, hi ha un holgorio, sí, una festassa... Una tristesa i una pena. Sí. No, perquè ja tens resignació, perquè tots donem per fet que no ens tocarà, i realment, si ens toca, llavors sí que és la festassa. Si ens toca, ens agafa un patatús. Clar, ens agafa no? El patatús que ens n'anem al Carib, però demà mateix. No, home, a República Dominicana, on sigui. Sempre aquest dia de la loteria el recordo trist. Amb fred... Home, quan et toqui ja no ho recordaràs tan trist, eh? No sé. No? Però, sí, la gent... Clar, en aquella època, quan jo era petita, no hi havia res més que la ràdio. Sí. I totes les cases senties aquella musiqueta, saps? I els nens de Celine Defonso, no? Fent la cantarella. Sí. Clar. Sí. Bueno, doncs ja parlarem la setmana que ve, a veure si ens hem fet milionàries. A veure. No? No sé. Estarem a l'expectativa. Això. Teresa, que vagi bé, bon dia. Tu ja saps. Si no contestes, és que t'ha tocat. No? Això. Molt bé. Doncs que reparteixin sort. Això. Adéu, bon dia. Adéu.